Ernest Pablo Bajuavo. Ni yangu matumaini kuwa hujambo mpenzi msikilizaji, tarehe 11 Julai 2018. Karibu kuifuata taarifa ya habari, kwanza mtasari wake. Wakati dunia inaadhimisha sikukuu ya watu, idadi ya raia wa Burundi inakadiriwa kuwa milioni 11. Taasisi ya takwimu na uchunguzi wa kiuchumi wa Burundi SEBU inaomba Warundi kupunguza kasi ya uzazi. Kila raia anayetoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia mpaka wa Gatumba analazimika kupimwa virusi vya Ebola kabla ya kuruhusiwa kuingia Burundi. Shirikisho la taifa la mashirika ya wakulima wa zao la kahawa Senake Mlima Isangi inaomba wakulima wa mkoa wa Ngozi kutokuwa na wasiwasi, kwa sababu shirikisho hilo linafuatilia kwa karibu swala lao. Haya na mengine ni katika taarifa hii inayosimamiwa upande wa mitambo na Benoit Morichonzi. Karibu. Isanganiro. Baadhi ya mikoa ya wilaya za mkoa wa Muyinga zina raia zaidi ya 500 kwenye kilomita mraba. Pindi ulimwengu unasherehekea sikukuu ya watu duniani, viongozi wanahusika na kusajili raia hao mkoani Muyinga wanafahamisha kwamba wamelivalia njuga swala hilo la ongezeko la watu kwa kuhamasisha wananchi kuhusu madhara ya kutofuata mpango wa uzazi wa majira. Mengine zaidi na Diedone Nzeimana. Tarafa zinazozidisha watu 500 kwa kilomita ya mraba ni Gasogwe yenye wakazi 610, Kashoo na watu 581, Gitela nyina 570, na hata Muyinga na wakazi 501 kwa kilomita moja ya mraba. Kwa ujumla, mkoa wa Muyinga una wakazi wanaozidi 800,000, kwa uyani ni watu 487 kila kilomita ya mraba. Kwa mujibu wa afisa mkuu wa taasisi inayohusika na huduma za kijamii na uandishi wa watu, Service d'etat civil kwa Kifaransa, bwana Nicolas Chishahayo, idadi ya watu wanaoongezeka kila mwaka kwa wingi ni tatizo kwa nchi zinazotafuta maendeleo ya kudumu. Kwa juu ya wingi wa watu, kuna migogoro ya ardhi na huduma za kijamii za kabiliana na ongezeko ya mahitaji. Ili kuelimisha wakazi kuhusu umuhimu wa kuzaa watoto kulingana na uwezo wa familia, taasisi ya ETACV na mradi wa kuhamasisha watu kuhusu matatizo fulani yanayosababishwa na idadi ya watu. Kiongozi wa taasisi ya ETACV mkoani Muyinga ana matumaini kwamba watu wataendelea kubadili tabia. Takwimu zaonesha kwamba idadi ya watoto kuzaliwa imepunguka katika miaka ya 2016 na 2017. Mwaka juzi, taasisi za ETACV ziliandika watoto zaidi ya 1030, na mwaka jana watoto walioandikwa ni karibu ya 1017 tu. Nikiripoti kutoka Muyinga, mimi ni Diodone Nzeimana kwa niaba ya Radio Isanganiro. Asante sana bwana Diodone Nzeimana. Shirika lisilo la kiserikali Parseme inaomba serikali ya Burundi kupanga mpango kuhusiana na idadi ya watu. Sehemu nyingine zina watu zaidi ya 350 kwa kilomita ya mraba, kulingana na mwenyekiti wa shirika hilo. Fostendi Kumana anasema kuwa uhai wa maisha ni chini ya miaka 50 na anapendekeza kila familia kutozidisha watoto watatu. Fostendi Kumana akitafsiriwa na Jean Marie Vianney Ngenda Kumana. Simu mingu turasama ibintu bidasanzwe iherabe ndabira nkumbi 1900 wasara yari ihegitari n'igice kurugo kwisindimo. Tunazubaa sana. Mwaka 1960 heka moja na nusu ilikuwa ndiyo ardhi ya kilimo kwenye jamii yenye familia moja. Mwaka 1973 ikawa heka moja. Inamaanisha mwaka 2020 itakuwa 0.2 ya ardhi ya kilimo kwenye familia. Je, ni kipi ambacho tunafanya ili tupate mavuno ya kuridisha kwenye sekta ya kilimo? Watu wasiokuwa na ajira wanafikia idadi ya 75%. Tunajiandalia vipi kuwapa maarifa ya kiufundi ili waweze kufikia kwenye kiwango cha vijana wengine hususan kwenye sekta ya uchumi. Kwa sababu na wajasiriamali hupenda kushirikiana na watu wenye ujuzi maalum. Kwa niaba yangu ningependa kila familia iwe na watoto watatu. Na hiyo inaambatana na siasa yenye mustakabali bora kwa vijana kwa ujumla. Na hapa unaweza ukajiuliza binafsi, je, watoto wangu napenda wasome wapi na wale nini? Inchi inalinganishwa na jamii, wawe na matumaini ya maisha. Ni kwa sababu gani mtu anayezaliwa nchini za kigeni anakuwa na matumaini ya kuishi kwa miaka mingi? Kwani nasi Warundi tusiishi miaka mingi kama vile wao? Wazazi wengi wenye uwezo wanasomesha watoto wao kwenye shule za kifahari ili wapate elimu bora. Na hiyo inatokana kwa idadi kubwa ya wanafunzi wanaojitokeza kwenye shule za serikali. Wazazi wenye uwezo kidogo, watoto wao wanasalia kwenye shule za serikali na kupata elimu kidogo, na hiyo inawezi kawa ni changamoto. Faustin Kumana ni mwenyekiti wa shirika la Paliseme, taasisi ya takwimu na uchumi wa na uchunguzi wa kiuchumi wa Burundi. Stebu inafahamisha kuwa idadi ya raia wa Burundi inakadiriwa kuwa zaidi ya milioni 11 kulingana na makadirio ya idadi ya watu. Nikolanda Ishimiye, mkurugenzi mkuu wa taasisi hiyo, anasema kuwa sensa nyingine ya Burundi itafanyika mwaka 2022 baada ya ile iliyofanyika mwaka 2008 ili kuzingatia sheria za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hata hivyo, anaomba Warundi kupunguza kasi ya uzazi. Tumsikilize Nikolanda Ishimiye akitafsiriwa na Barene Havyarimana. Ibiharuro bijanye n'abantu mu Burundi twebwe dukoresheje bwa buhinga bwa none. Takwimu za raia Burundi tukitumia mfumo wa tovuti unaojulikana katika Kifaransa kama projection demographique, Burundi mwaka huu wa 2018 ina raia milioni 11,772,322. Mwaka 2018 raia wa Burundi ni kati ya milioni 11.5 na milioni 12. Sensa ya raia ni ile ya mwaka 2008 ndio iliyofanyika. Kawaida kwa mujibu wa utaalamu, kila nchi yatakiwa kuendesha sensa kila baada ya miaka 10. Uliza kwa nini tupo mwaka 2018 na hakujaendeshwa sensa. Sababu ni kwamba katika nchi za Afrika Mashariki waliafikia na kwamba zitaendeshwa sensa kwa pamoja kwa raia wanaoishi katika jumuiya hiyo, na wakaafikia na kwamba sensa hiyo itaendeshwa mwaka 2022. Tangu mwaka 2008 hadi mwaka 2018 tayari kumemalizika miaka 10. Unajikuta katika kipindi kisichozidi miaka 10 raia Burundi wanaongezeka zaidi ya milioni 3. Mnasikia kwamba idadi hiyo ni kubwa. Madhara ni mengi, na raia wa Burundi watakiwa kuitikia wito wa serikali wa kutumia uzazi wa mpango. Tabira kamuka leta ukuvyara ku rugero no gutandukanya imvyaro. Isanganiro. Upande wa usalama, kuna mwanamama anayejulikana kwa jina la Ngurikie Mariamu wa kata ya Ngayamba wilayani Rumonge aliyejeruhiwa kwa guruneti usiku wa kuamkia Jumatano hii. Ni wakati guruneti mbili zilivurumishwa na watu ambao bado hakufahamika, kama vinavyoripotiwa na duru za polisi mkoani huu. Polisi inafahamisha kwamba uchunguzi umeanza ili wahalifu waweze kupatikana. Shirikisho la taifa la mashirika ya wakulima wa zao la kahawa Senake Mlima Wisangi linafahamisha kufuatilia kwa karibu tatizo la kampuni ambazo bado hawajalipa wakulima wa kahawa. Joseph Nirabama, mwenyekiti wa shirikisho hilo, amesema kwamba Soje Star Ngozi ina shida na benki ambayo ni nyuma ya kuchelewa kwa malipo ya wakulima wa kahawa. Tumsikilize akitafsiriwa na Moise Misago. Kuna maswala ambayo yapo, hasa kwa wale ambao hawakuheshimu ahadi ya 25 Juni kuwa wametoa mishahara ya kwanza, lakini kuna wale ambao hawakuheshimu ratiba hiyo. Lakini mkoani humo Ngozi kuna wale ambao walitoa mishahara kama Bujestal pamoja na Grinko. Lakini hata hivyo kuna matatizo yaliyojitokeza katika kampuni Sojestal ya Ngozi. Sisi kama wakulima wa zao la kahawa tuliandika tuliandikia serikali kuwa watufahamishe bado mapema ratiba ya kupokeza mishahara ili wakulima wa zao la kahawa wasiuzi zao lao katika kampuni Sojestal ya Ngozi. Serikalini walitupa moyo na kutuambia kwamba tupeleke zao la kahawa na kutaraji kuwa mambo huenda yatakuwa mazuri, lakini unaona sivyo hali imetokea. Hadi sasa unaona wakulima waliouza kahawa yao katika Sojestal bado kupewa mishahara yao. Sijawatuliza nyoyo, lakini wasitaraji kupewa mishahara yao kwani bado wanajitahidi kuwapokeza. Swala hilo tayari tumeliwasilisha katika shirika Arfik, hata katika wizara ya fedha swala hilo wanalifahamu. Tunasubiri suluhu la tatizo hilo. Tunazidi kulifuatilia kwa karibu ili tuone kwamba Sojestal Ngozi itaweza kupata pesa za kupokeza wakulima wa zao la kahawa. Tatizo kubwa ambalo wanalo linaweza kuulizwa mkurugenzi wa kampuni Sojestal Ngozi. Kile nafahamu ni kuwa wana tatizo katika benki. Upande wa afya, kila raia anayetoka ataka kuingia nchini Burundi akitoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia kwa mpaka wa Gatumba lazima apimwe virusi vya Ebola. Kina zilika kwenye mpaka huo, wataalamu wa tiba wanaohusika na kupima raia hao wanatumia kifaa kimoja pekee zaidi na nami ya Ndaikej. Ukifika kwenye boda ya Burundi na DRC mtaani Gatumba, unaona raia wakipiga foleni kando na mto Rusizi ya pili. Raia hao wanapokelewa na waganga wawili, ambapo mmoja kati yao ana kifaa cha kupima janga la Ebola. Katika kuendesha vipimo hivyo, kifaa hicho maarufu thermoflash kinasogezwa usoni na kuweza kutoa sauti, na kinakagua iwapo raia anaumwa au la na kuweza kuvuka mpaka. Baadhi ya raia ambao wanaendeshwa vipimo wanasema kwamba vipimo hivyo vinachukua muda na kwamba hawaelewi ubora wake pindi wanapimwa kila mara. Raia wengine wanahisi kwamba vipimo hivyo vinahusu wageni tu. Changamoto ambalo waganga hao wanakumbwa nalo ni kwamba kuna raia ambao wanapitia njia za panya na kuweza kukwepa vipimo kama wanavyobaini waganga hao. Vipimo vyote ambavyo tayari kufanyika, hakuna raia ambaye tayari kupatwa na virusi hivyo vya Ebola. Waganga hao wamewekwa kwenye boda hiyo ya Gatumba Kavimvira kama kwenye mipaka mingine ya Burundi baada ya janga hilo kuripotiwa nchini DRC katika jimbo la Ikwato. Burundi imepiga hatua mbele katika mpango wa uzazi, yanadhihirishwa na idadi yanayotumia mpango wa uzazi kwa hiari yao. Idadi iliyotoka kwenye 9% mwaka 1987 hadi 26% mwaka wa 2016 yamefahamishwa na Bwana Richmonde Tiemoko anayewakilisha shirika la UNFPA nchini Burundi. Anatafsiriwa na Medali ni Nyonguru. O Burundi. Nchini Burundi, matokeo ya uchunguzi wa idadi ya watu na afya yaonyesha kwamba kuna matatizo makubwa na muhimu katika mipango ya hiari. Kwa kweli, 80% ya wanawake sasa katika umoja kutumia mbinu za kuzuia mimba imeongezeka kutoka 9% mwaka 1987 hadi 22% mwaka 2010 na 29% mwaka 2016. Hata hivyo, bado kuna mahitaji yasiyo ya kawaida katika uzazi wa mpango ambao unabaki na imeongezeka kwa 31% tangu mwaka wa 2010. 10% hii inawakilisha wanawake ambao wanataka kuzuia mimba, lakini wao wenyewe au washirika wao hawatumii njia ya kuzuia mimba kwa sababu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na huduma za ubora ambazo hazipatikani wakati wote, uchaguzi wa mafunzo unatolewa na vituo vya afya ambao bado ni mdogo, video au hofu ya ubaguzi wa kijamii, ukosefu wa mawasiliano kati ya wazazi na watoto wao kuhusu maisha ya ngono na afya ya ustawi, pamoja na unyanyapaa au upinzani wa mapenzi. Hadi hapa, mpenzi msikilizaji, taarifa ya habari haina la ziada. Asante sana kuambana na nasi. Azinamshukuru pia bwana Benoit Morichonzi ndiye fundi mitambo wangu. Langu jina ni Ernest Pablo Bajuwabo, hadi wakati mwingine.